داشن تدل تکم دے ہدایت مقابل ذکر کرے دے ضلال اس طرح وزارا تبل ہودا سزائے دے دنیا سزا مار بےحد تجارتوں استمرار ذکر کو ما کانو معتدین اول تاصول وسط ولهم عذاب علیم بما کانو یکذبون لسم آیات کی استمرار دے ہمیشہ دروغ ہوئی ہمیشہ دروغ کی داخل وما کانو معتدین او چرتی دی پسوی مانگ روان مانا دی سر بدا حالت ماندی لرس درہم فرقہ دا غو اصطاف دا دنیا و دا آخر سزا علی ذکر کر دا دنیا عذاب علیم دا آخرت دا دنیا سزائی تدا ما ربحت تجارتو هم وما کانو معتدین اتو پسی غسر روانی قرآن فرصال داو دا پلیتان دا غو پڑا گمرائی پر لدہ ہدایت او نصودا فائدہ نہ کرے دے تجارت ددو اچری دو پسم لائے روان درے وارو فرقو تذکرہ ختم سولا دا سورت فاتحی اجمالی ذکر دا فرقو علی ترتیب اللف تفصیل شو دا زیادت تا توضیح و دا فائفہام دا پارا مثالو نا پیش کی ہر زیک عالم استاد مثال پیش کی مثال نا پارا دا توضیح دا ممثلی مثال پہ حیثیت دا ممثل نہیں کہ غٹ سڑے دے غٹ عالم دے اندے با غٹ غٹ مثالو نا پیش کی دا اسمانا نا دا سطور نا دا دینا اکنی جی مثالی وی ندا با نہیں نا نا دا پارا دا توضیح دا ممثل او پہ حیثیت او استعداد دا ممثل لہو یعنی دا متعلم ذکر کی دا خبر میں در توقر ذکر اس کو اعتراض جواب ان کی کدا کتاب دا اللہ او پہ دے کہ اس پہ کی خبر نوے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا وی مچ ماشی وی پہ کی ذکر نوز اللہ کتاب نے غٹ خبر پہ جواب تاسو مچانو میں گونا لاندی ہے دا ماشو نلاندی ہے تاسو دا پوکول پر دا خبر اکم مثال ممثل پر خپل حیثیت نے پیش کی مثال ممثل دا مخاطب پر حیثیت بانی پیش کی جگہ بھی پوچھے کلی من ناسا علا قدر عقولهم پیغمبر علیہ السلام ہوئی قرآن وی قدر فی سرد دا کلام کرے جملے پا اندازہ ذکر کوا چا اوری دن کی بھی کوئی گی نو تا دا غد فاہم نزیاتی ذکر کئی نو دی مانا باندی قرآن مثالوں پیش کئی دا کوا دا پارا مسئلہ دا سشیوان ماویلی چی دا توحید مسئلہ ذکر کئی نو سرد ال کتاب ذکر کئی او دا ال آخرت ذکر کئی دا ال کتاب نشورو دا ذالک ال کتابو لا ریب فیہ ہدل للمتقین دادا دے سرا کا ہدایت تین گمراہی و نرازی داخلت پہ گمراہ والے سو بلال آورے او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نور صحابہ آورے ناغو پی ایمان راورے ابو لہب آورے ابو جہل آورے عتبہ شیبہ عاصم نوائل آورے ناغو کو پی نور کافر اس ایمان کو پیرانو لسنگ توجہ ودل للمتقین او لا ریب فی او ذالک اللوی کتاب دے مثال پیش کر مثال لے دا قرآن پشانت دا ابو مثال لے قرآن پشانت دا اور ابو سارا زنیزمو کی زرغونی راکی جی گولو نامی وینو پزنو کی ازغی او کاریزی زرغونی شی غنی زرغونی شی یو باران دے یو فضا دا یو درست کو موی دی یو از مکرانی زین دیو بر سارا لگی دلی انقلابی نیتا پل پوٹو کی دیرے دلی زمیدار تا تا جوار کرلی جوار لگی ہو گند بوٹی پہ گڑیر رہو گی تا کرلی کہ زمیدار پہ خواف بانے پہ تمنا بانے نیو گند بوٹی پہ کنو اٹول پہ جوار روجی شولی غنم لاروی میوی بہ لاروی ہے اباران آگا دے دخشان تا وور دے وور دا فائدی ہم دے اور دا احراق ہم دے وور دا رانا ہم دے وور دا ظلمت سب ہم دے رانا تی امراضی ظلمت تی امراضی اور بلی کی رانا دا چھ اور مرشو بیا تیار زیادہ ہی کنی یو پا لس تیار بیا زیادہ ہی تیارے کی بس برید معلوم آئی چھ رانا شو بیا تیار شو بیا آغا برید ام نشی معلوم ہو لے نو اور رانا امراولی اور احرا دا ظلمت امراولی اور نزج امراولی پا خوالم کئی اور احراق ام کئی سولم کئی اور اشیاء خیوما اور سارے ہم بربند آئی تیارے کی ناسے سوک دی نہیں نکھا نکہ بربند ناسے کپٹ ناسے اور پا دیتیارے کی کہتا یو کن کیا لگاؤ نو نور بوم بھی نہیں مثال نہ قرآن دے پچا بانی پر ربو کا نف کا نف حدیث کی دا قیامت مثال ہو رہی دنیا کی بھی پردے ہوگی اد چان پردہ چت کی بربنی کی لگڑی کی وہی شرم بیزت ہے کی قرآن دوارا کارا کئی چی او مانلا پردر آلا چی او مانلا نظر چراغ ہے چی او مانلا رنار آلا چی او مانلا نو عالمی اولی دو چی او مانلا نورانیت را ہے چی او مانلا تطفیر آلا دغم شو تودم شو گرم شو او چی او مانلا نو اسو جامعی تی اسولی لگڑ پاتی شو توری تیری شو تا از سبب سازیست من حیرانیم و سبب سوزست سرگردانیم اللہ دی یوشین عبادیم دی یوشین روانیم دو دی تاریانی پوری عبادیم پوری روانیم پوری عبادیم پوری بانی روانیم من حیرانیم و سبب سوزست سرگردانیم ریشانیم ابراہیم علیہ السلام ورطا وردول دی دقا ورد دی ابراہیم پتانا کی ویخت قدر نیدی نیم گره کره دغ ورد فما احترقت النار منه الا الوثاق اغلا سونه چلو پا کم پڑی تغلی و رسائی بانی اخپی تغلی اغای تی نوسی در ویخته و لکندو نکو پڑی تی نوسی در یو ورد یو زی سیزی او بل زی پاتی کئی یو دریاب دی یو چوکلا نجات ور کئی موسی دلخکاریان صلی علیه الصلاة والسلام افرعون روان دی اغدو بی و سبب سازیست من حیرانیم و سبب سوزیست سرگردانیم دو مثالونه ده دید پاروی اثر ده قرآن دنیا کی اده دو مثالونه ده افهام ده پاروی اده مختلف و حیثیتونو باندی ویل یو دویم ده دید پاروهم چه ده قرآن دعوت چا تا پیش کئی نو ده مخلوق با دو قسم کی بخی دری ویلی منافق پہ کہ درم بیلو مونون کے نہ مونون کے او درم گڑے درم تالے دلتے دوکی مطلب سرے دا درم اڈالا چکم موجود ادا دا با آخران رجعت کے دی دوو کی ویت یا با مومنین سرے کی گی یا با دا کافر اترے کی گی نو دوکی گی با دا درم افرمید کی ذاتی وجود نلری ذاتی حیثیتی نشت دے یا کافر دے او یا مومن دے دا سے شوی ندا اصحابان دیر دسیو پا مدینه منوره که چه دا اول نا پا تردد کیو منافقان انصار منافقانو اللہ توفیق ورکا مخلصین ایمان دار او بیا ازان دا دین دا پارا قربانو حالاتیم دا غشن تدی مثال مسلم مثال لدو ودو تا دا دین دا خودونو کی دا طریقه دا قرآن پرون میولی یو شی زکر کی بل مقایستن تریدی یو خبر دا دویم دا احتیاق کی احتیاق ادلو تاوی حائب ادن کی تاوی جولا تا احتیاق ادل ادلو کی کلام دو کلام دی دو طرف تا دو سیزن دی دو طرف تا نو قرآن دا کلام یو بل سر ادی یو بل کی دن نکی نو دی یو طرف نا اغا یو پری دی اول کی نو آخری ذکر کی پا دویم طرف کی دا دویم طرف نا اغا آخر پری دی نو اول طرف تے پاول کی ذکر کی دے تعلیمان صنعت الاختیاق وی تلخیص کی بویلی کنا کنی ویلی نو بیاوی جو یاد کے چیر دا بکیتا ہے اٹھکی و صنعت الاختیاق یو مثالی ویم چی خبر پاکی صورت علیمان کی یو مثال ویم بیاوی حوالا قدر ویم چی دا صنعت الاختیاق دے دن لیم بیاوی دلتے ہم آغازی کرتے ہیں دو سی جنو قد کانت لکم آیتن فی فیعتین التقطا فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ وخرا کافرا یراؤنہم مثلہم رائی لائن واللہ یعید بنصرہی من یشا قد کان لکم آیتن فی فیعتین آیت نمبر دیر لسم آیت نمبر 13 سورہ آل عمران درہم شفارہ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا فئتین دو ذکر کردی روس تو دوار تذکرہ چکی ناغی کی بیا فرق راستے فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ و اخرا کافرہ دا دو فرقی چوی یو بر سر چمت کی دا یو ایماندار دی دا اللہ دا پار جنگی دو صفتون دی ایماندار دا اللہ دا پار جنگی دویم فرقہ کافرہ دا او دا شیطان دا پار جنگی دو نخی دا غو دی دو صفتون او قرآن دا دوارو دوار دوار دی ذکر کی یو بی ذکر کرے دے دا گورے اول فرقہ ہوئی فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈرا چھ جنگی گیا پا دین دا اللہ بانے نو دائی نی دیوری چھ دا ڈالا سوک دی ایماندار دی کبھی ایمان دی دائی والی پری خو دائی ذکر پری خو چھ دی دویم زکی ذکر کی و اخرا کافران دویم ڈالا و کافران و معلومی گی دا چھ دویم کافر نو را ایماندار دا پا دی دویم کے بیا تو قاتل فی سبیل شیطان نی دیوری اولی سر ویلی تو قاتل فی سبیل اللہ اللہ پا دین جنگی دا نو دویم سر پکارو کنے چوئے تو قاتلو فی سبیل شیطان فی سبیل طاغوت شیطان دا پارا جنگی دا ناغی نی ذکر کری اولی اول مقابل کی ذکر کرے دے نو پا دویم مقابل کی دا غی عزت مراد دے اصل کلام دسو فیعتن مؤمنتن تقاتلو فی سبیل اللہ و اخرا کافرتن تقاتلو فی سبیل طاغوت ندیون اغا مؤمنتن لرکو پا قرین درست کافرتن باندی ادا غدویم نے تو قاتل فی سبیل الشیطان لے رکو پا قرینہ دا اول قسم چلتا فی سبیل اللہ ہوئی دی دیتو احتیاء کلام یو بر سر او دو دوار یو بر سر گنڈری دی ادا اول قید دویم کی کی دا دویم دا اول سر کی دا نو کلام با برابر شی لکا دوار تارون تنستا بودا یو بر کی دن نا نکی نو تو کی نجوڑی گی تو جوڑی گی تنستا بودا کی چپا اگدو دی نا غی کی نارن مثال دا دے خلقو حال حال دو تو خودن کی دا کم دینا مراد سو دا دے کلام نخپلا معلوم شو کمثل اللذی استوقد ناراً اللذی اغا دویم فرق وی دویم فرق ویرے دے دا دو مثال مثال دا اغا چاہت چی دو ترانا کئی لکا چی غور بلی توکو مثل دائی کمثل اللذی دے پشان دا اغا سڑی چی بلی کور نو دلتا کی سنگا چی مخی مثلو هم و مثلو کا یا مثلو هم و مثلو دائیم دائی پری خیرے نو پا مسال اللہ استوقد نارن کی بیوم یو طرف ذکر کرے بلی ذکر پرے کرے کہ مسال اللہ استوقد نارن و هناک رجال یو بندہ دے چا غور بلی دے دو پارا چی پا دا مقام بندیان دی تیار دوتا دوور ضرورت دوتا پخلے کول غاری نو دوار پا مخی مسال و کپرے خو عروس پی ہم چی کم ذکر کرے آگے پرے خو دوار دوار دے اولا کو کلام بتا ملی سڑی وہ بل کر دے دو پارا بیابار کی چدی خل کو ترنا اوشی تاؤدشی کسبی پخلے کی تاؤدین چاہ پی گرم دی کزی پلارن چا زان زان لتن شونٹی واخلی زان لتن وور واخلی زان سرا رنا واخلی کی زی نو چا دے کی دا کارونو نکرل وور بل شو رنا اتوان غستا وور بل شو تاؤدو پی نشو وور بل شو مخای پی زان لسین نکرد لری لری پوری وور ہمیشہ نہ بولے گی وور بری وور مرشو چپاتی شو تو رے تیاری پاتی یو طرف پتا ہوتا تو را تپا کا دا ہوئی دا تپا کا را اللہ دا دی وور دا بیدلو نا پس یو دا ہو شو را دوی مدا چی وور مرشو لگ سا تیری گی پا وور باین دا پاس ایرا را شی حوالو زی کنا ایرا پی را جی شگی پوالو زی وست وور ندے مانو چا دلتا وور دے کنا تا پا حرکتو که خپا دی پی که خواه زلو که دی پی پی خواه وور پا دو باندیو لگی سوازی با بیا نو بابا پا چه غرور بانی صرف نو دای مثالوی دو قرآن از دو قرآن دو بیانون کی دی دایی پیغمبر علیه سلام براغه دو دنیا پا بیابان که مخلوق پا تو رو تیرو که پروتو ست طرف مخوتا نو معلومه نوا حدیث میولیو پا مقاتا هم عرب هم و عجم هم تو ری تیری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن رنا بلا کرو دا قرآن رنا بلا کرو او غرانای د سر پاره کړه ور د سر پاره چې خلک ته نرناګان واغلی پلو پلو کورون ته یوزی ډیر بخت اورو چې هغه ته نواغستا ابو ذر غفاری راغی نرنا یوړل پلو کور ته قبیلی ته الله طفیل ابن عمر د وسیرا غی نرنا سر یوړل پلو قبیلی ته پلو کور ته او یا علماء را له حبشین ایتوپیان نرنا ځان سر یوړل ایتوپیا ته دا سی دو مدینی نانسوار را للا دولستانا او یاتانا نرانای زن سر یول مدینی تا دا رناگانی خوریش وڑی مکه معظمه که چه رناو آغست واغست جوای نغستا دیار لسکال دا رناو دیار لسکال پس رنا دا دون ختم شو بور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مکه معظمه کی لکد سوار لسم اسپوک مئی دیولوی بادشاہ دا مقام پا حیثیت پا مقام بانی او زلی سرگن شو رناغانی طولی انتا مکمل شوی مکہ کی سپاتی شو براس پاتی شو تب پاتی شو احراق پاتی شو دا مکین دا وطو سر دا اللہ عزاگون شو مکہ معظم بانی قاتون را للا میدان دا بدر تووطن انتا مردار کلا وخود کیو تا زلنت رسل احزاب کی زلیر شو رسوا شو دا غور دے دا خیش کو ناسوار دی روس تو تا زور کئی دا خیش کو ناسوار اوز زور کئی اوز پسی زور کو دا خیش کو ناسوار دا بیسو دینا لبشو چی دا لا الہ الا اللہ دا دعوت تلا اندر آگی لبشو کناسی بچ نو قرآن مثال لدی ذکر دا غشان توبو دی مثال مثال هم کمثال اللذی استوقد نارن بل کرے اور دا مخلوق دا فیر پر کامل اور دے نو کل چی رنا کی اور چا پیر رنا خلق چی فیدا وانا غصد چا پیر رنا شوا پا کارو چی پا دی رنا خلق تا حرکت کرے حرکت نکی پا پل دی پا دی شو زدو رنا دنیول نتیجے سرا خطلا ما فلم آتما حولو کل چی رنا کرا چا پیر رنا ذهب اللہ بنوریم ور بلولو کی سفید دا نور تفیر نور سیدہ کونزر سیدہ تو خوب زلی دے کانا تو خوب زلی گی تو بولی دے تو را تیارا دا اور رانا دے اکرا دو طولو نمک کی بتا خلق مینی چی کوئی تیار پیر ناسی تا بلا سکنی دے تا بولی دے دین دا اللہ آواز و چت کا رانا ہوکا فیدہ خلق واغست لوا بخلی کوای نگست تو خوب زلی دے کانا علم نشرح لکا صدرک ورفعنا لکا ذکرک ستا یاد بطول دنیا کی خوار کام تا مقام بو چتکم پا دی رنا کولو سرا پا دی معنی ویلی دی کنا کتی یرائی و کنی یرائی وی ما نراولی سواون علیهم آندرتا هم نسول اوتا ویلی گیا ما وی تو بزلیگی ستا مقام بو چتیگی دنیا کی بزلیگی اللہ با دی مقام بو چتکی الحمدللہ زمونگا استازان شیخ سید پندی رحمه اللہ تعالی شیخ سید پندیل رحمه اللہ تعالی رنا وکڑا سخت یا با تکلیفون خو خامخار ازی راغ لپی و طول دنیا کی او زلی در پا قیامت کی مزمان یا غالب گمان دی یقین دیده که اللہ تا زلی دی یا زلی دی طول دنیا کی زلی گی شیخ صاحبی عراق تا قافلیت لی حج قافلی پی ایران باندی پاکستان یا سرائو پاکستانی اگر چی بغداد کرا دلوی بابا قبر لرا پا سجدو تا پراتو خلکم پا سجد پراتو روس تو بدر ہے کہ مقامی ہو سر دے عملے کا دے گریوان نہ نسان تا مشرک مشرک پاکستانی مشرک یہ تا مشرک کی قبر کھجتا ہے سوکا تو یہاں تا پانچ پیری یہ تا پانچ پیری ہے تو خدا پہ جائیں جا پانچ پیری ایسا شہر ہے یہ تا پانچ پیری آگا دے تا دعواز ہو سے آگا دے تا مقام ہو سے داد اللہ رب العالمین کار دے بل پہ رنا اخلے ہو کنے تو خورون شوے کنے تو خورون رنے گی پہ اور دا معنی ذکر کے سر مدثر کی ثیاب کا فطاہر غار دی پاکا کچ جامو بانی دی خیرے پاتی نشی چو زلی گی طول دنیا تا رفعنا لکا ذکرک ذکر دی اوچتوم نو یاد دی دنیا کی اوچتوم نو کارو کا دنیا کی اللہ غٹ غٹ لی ڈران تیر شیدی مولیانو ملی ڈران تیر شیدی چا پی جندل لی بید آغا وخنا چا آغا وقت ختم شو بی دنیا کی جوندی مو بیا خلکو ایر کری بیا ییر غلام ساقا وسم ہوئی صدر دین قانونی صدر آگا دے تو کی نم اخلی تو کی پیجی نہیں وسم نم دا آگا جدان و غریبانان و یادی کی اللہ کتاب پلاس کے غصر دا آگا نم دے دنیا کیوں اللہ ذلول یا پاخر بوم اللہ لو اجر والد اللہ اللہ اللہ مراکز آباد ساتھ یالا کم مراکز انہوں چھو دو قرآن درسون فرید دعوتون فرید اللہ اللہ مراکز تر قیامت آباد ساتھ اللہ شاگردان بچانی کامیاب کیا اللہ ذہب اللہ بنورم کل چرنا کی اور چا پیرا رضانا عظام تعدی لازم افاد دوڑا جی کنا رنا سی چا پیرا دی بلہون کینا رنا کلا اور چا پیرا رضانا ذہب اللہ بنورم خلق و فیدوانا رسلا نبوت لا اللہ دو نرنائی رنائی ختم کرا عجیبہ کمال کی اللہ دا کمال کتاب دے کنا مخی نو نار ویل دی فکار و مشاکلت دا سے ہو ذهب الله بنورهم الله ترنا بودی نو دوار ده نور پکارو یا دوار ده نار پکارو ولی فرق راو شده فرق پی علوه حکمت بنا ده نار کی ناریت ته احراق ده رنا پکی تا وقتی ده اپا نور کی نور ده ازاعت ته ناریت و احراق پکی عریضی ده دور لمبا کہ دور نہ تم رو چتی گی نہ عمر پور بدے کی حرق کمی گی اغل تور بری کی پاگے سے شہ کیے دا سات کے بے دلے ہوئی سی دغل تور بری گی اتا پہ تا تا رہا سی اتو تا دل تا روڑے پہ تبے واچو پخا بھائی کی دلا نہ پخا یہ حرق کمی گی نہ دل تے دوار کرمی ذکر ذکر کری دی چے ابتدا دا احراق نہ دا نور نہ دا ور نہ دا ور نہ دا ور دو دو دو پار سبب دا عذاب دے جو دوی نمانی سبب دے احراق دے نورانیت پا کشتے کچا بختور نورانیت واغست او بل طرف تے ذکر کی زہب اللہ و بنورین ما نرانات اللہ بوٹلا نو نار پاتی دے اگا ور پاتی دے اصار دا بادائی او عمل پاتی دے پاغیبانی بسوزی عذابون برازی و ترکاون فی ظلمات فریخو اللہ دو پتورو تیرو کی ظلمت اندی فی ظلمت ان ظلمات تیوس تو رتا پکا شوئی که سرگا کی گوتا مندینو سڑی نی یادش از میخ چکے بجلی نو پلار روانی سبرید بی بیتری دی سخنو پلار روانی سبرید معلومو رشی بیتری او لگا بیتری دی ختم شوا بیا با سشی نی نی بیا با تو رتی آرید تا ظلمات توری تیری باد شوری تیری دا قومیت تیارد عصبیت تیارد زور دین تیارد نوی دین دا ناشناوالی تیارد تخویفون دا اللہ دا طولی زیر ظلمات ترا جمع پاتی شو اس با پتور و تیارو کی پا دا غور سودی دا پاتی که دولاری نیشه قرآن معنی اصحابان خفیده ابو بکر صدیق چکر دا مکین بار شو اجرت پشفان و اللہ حلکت قرآش تاجد پر قرآش تبار پیغمبر تیوت امن دا دفو وجبان دیو امن لار اوز با بی امنی رازی نایتون علالا اوزینا للذین وقاتلون بی انہم ظلمون و ان اللہ علا نصرهم لقدیر مسلمان خود کافر دی وینی لیوارو دی وینی و من اکرائی وی سمی لاس ما نا چای اوز اجازہ و شولا چکو لاس کیا ہوتا نو اگر دی وینو دسکلو لیوار دی نو بیا بی پریدی بیا بی اسکی کنا دے مانا بانی ذکر کرو پریو خوبو تورو تیرو کی نشیری دے اسم سمن بکمن عمیون پم لائر جون کان دی چالا گان حق نشیری دے ناوی عمیون ناند دی نشیرا گردی دے لے حق دین تا لائر جون جوابان متعدی را دی رجعتن مزدر شی نو متعدی دے لائر جون نشی در کول در جواب دے جواب توان طاقت پکی نشی استا دے خبر جواب کی در رجوع نشن متعد لازم دے فهم لا ارجون واپس نشرات لے فقہ کے در طلاق انہا پس چیز کر کے سب آبی یاد دیدہ تسشے ہوئی باب الراج آتی ہوئی کانا اللہ من جانو جو تسشے ندے ویلے زمان دے شکرہ جی جو تاقہ زمان باقی اللہ را لے کسا باب الراج آوئی باب الرجوع نوئی رجات ہوئی گردی دل دا خاون خزتا دا خزی زن طرف ترہ کردو انتا متعدی جی کرشے ردلتهم متعدي لازم دوره باندې کې لا يرجعون جوابا لا يرجعون الى الحق واپس نشرات له اوس حالت ته شو حالت ته رسیدو چې کوم مکه ذکر کړي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة حالت ته رسیدو سمعنا دا منافق دې چې دې د خپل بد عمله په وجه باندې کافر شو اوس په تنه پويږي او آزاد کم دی اسباب دا علم اغا اللہ ختم کرو اشارہ ہو دے کہ تقسیم تھا کہ دا منافقان دو قسم دی گورے یو با کافر کی گی ایو دا اصلاح قابل دی اصلاح کی گی بندہ تا فتح نشے وی تا کار کوا چی کم دا پاکی دو دی اغا با پاک شی چی کم دا نا پاکی دی بلماز دی ابی بلماز پاک تقسیم تا اشارہ دا یو قسم دا اصلاح قابل دی و دی عوام اغدال دینو کی ادا بل قسم دی اصلاح قابل دی نا چنه دی اصلاح قابل اغیده و سمون بکمون آمیون فهم لایر جون او دا پار دا تنویه دی بل قسم یه بل مثال یا او دا پار دا ابهام دی دا غولوه یا گدا غولوه دا پیم برابری گیه دا پیم برابری او دا پار دا تقسیم دی صدق دی او صدق دی کم قسم چوار دی او دا پارا دا اباحات تا دا مثال اللہ انسای دے کدا مثال اللہ انسای دے فرق کیتا نشتا دے او بل مثال دا دو پشان دا باران دے شبائیز باران چو وریگی دا پاسنا من السما باران دا پاسنا وریگی دے تسیز رسو من خوری دری دی زمکی نخونو وریگی کنا نو قرآن خود ماستا دا زمانی دا پارا دے یوازی کنا دا خود تر قیامت دے چه تر قیامت ده نو خلق بود چه باران ده لان میره وریگی نور پا خپلوش اشعاو سرا مقناطیسی لمبو سرا ده زمکی نه ذراتو چتی پا پورتو چتی کی نو بیا ده پاسه نه غوریگی و اورکیگی یا باران تیگی ده پاسه نه کم ده وریگی ارکه و برا برا سین دندونو خونیش ده چه ده غینه ده وریگی اکه سینی خطور با فیاض ده راستوی کن ده چان لکه ده غربه لکه مزیره جی او دا دلان دی نزیسی سات کی خطل لی دا پاسی ناغسات کی چی درا نشور سقل پا کراغنو بیارا غورد او حاجز ختم شو حرکت دا دو قصری دی دلان دی نفا پورتا دی قصری دی نواری پا خپل کشش را کاجی دا پاسی نا چی پا کت رازی نو قصری دی دا سقل دو جنا مانع ختم شو او سقل زیاسو نا سقل دو جنا غوردی گی لکه دا گت حرکت دا گت طبیع حرکت پا کت دی تای پا پورتا ورا چه چوم را زور استا دا غزور دو جن پا پاس لار چه پا کم زی زور رو درید نو گتا بیار تا دمانه کی بیا حرکت قصری دی معنی ختم شنو گتا بیار روان شو پا کتا اچه چوم را پا کتا کی گو نو آم رو پوری با گلنده کی گی حرکت به چیزی گی از زور با زیاده کی درست مثال دیده دی نو آقا با دا رو باسی جو هری تنتانی با رو باسی وی بچه پا کتی نوری گی دا پاس نه خونه دی قرآن من السما ویلی بیا بس پر زور سره کای نو دوست نو ولی نو من السما جوریگی دا پاس طرف نا خطل دا دی جن دی او کد و میز ما کنه دی خورا وریگی نو پاس نه وریگی مونږ ته دا یو نا اسمان نو تڑن وی من السما دی پر ذکر کای سائنسی اعتراض نه کی بی دا دی پارم دی من السما ته دا پار دم کین دی و روڑے می پخلو پڑا نو روڑے په ور دی خوړی کیږي دا قید دا پارا دا کلکونی دا خبری دا کلکون دا پارا روڑای میں پخلو پارا مانا پا دی یقینو کا بلدی دا پارا دیشی قید دا مزید تمکینی دکر کرے من السما دا پارا دی طرفنا سما او سماوات دوارا قرآن دکر کی شیخ الاسلام و رحمه اللہ تعالی نور علماء ہوئی چه سما مفرد دکر شی مراد تا جہد دا علو دی سماوات دکر شی نو عمومی و اکثری تینا دا طبقات دا اسمانو نمراتی و کل کل راجین عمرو ام پاس طرف واقس شو غیر قرینه بکار دا چه مفرد ذکر شی نو صرف طرف دا علوی دی لکه عرض ذکر شی نو طرف دا صفل تینا مرادی لان دا طرف دا او کل تینا این دا زمکی براد واقس شو دلتو ام طرف دی دا پاس طرف نا دا بر طرف نا یو پکی تیاری یو پکی تا گراز گروز او یو پکی تا پڑاک نو من دی خلق سرونو دا گوتو خبرو کسرو دو گونو کی دا یری دستا ضرورو اپو دا یری دا مارگنا اللہ دے گیرے ان کے دے کافرو مطلب سکو عربو کدا شیطیرو او دا حالات بے مخل راتلو سفر بے دو اگدو پو بے آبانون باندی وریا دی شورو شوی گلد گلوز دی پڑک پلوک دی او سفر دا اگو دروازی نو شپار از باو این غرمکی چی بیا برفتار مشکلو نو دی که بیزن منزل ترسو دما بے اکرالا مازیگر مخام بے بیاروانی در افتار بے کم نو چی دا تیاروم دا دو وریا دی تیاروم شی گلد گلوز پا که شورو شو اپنا فلوک شروع شد تندرو رو یاره دوست توفان برا شد تندرو نو بو لگی غرق بشو پدر که مسافر وار خطا شی سترگی پتی که غوگونو که گوتی مندی که نظر می شمکور نشی غوگونو پردی می نشی پدر بانی کلک کی نی سچل بکی گی توفان برا شی گلز گل او پلکون برا شی سات که بو لگی اصابابی که ختم بکی او خیار تو بیست ده چه زلد منظری کی پدی تور تیرے کی چپڑک کی گی نو دے شل میرا بخ کے لار سن کیچے رفتہ ادا سے اب پدی تیرے کی اپمان ڈاگا طرف تروان شی بیا رناو شی بیا روان شی گرز گروز شروع شن دیو گورو چی خطرہ دا کم طرف ندا دا اندازہ دا انتا لگی نو مامن گوری نو کچری داو نو کستر یہ پٹی کی غوگونی کی گوتی کی دی نو پدی با پایل شی و تباب شی دا سی واقعات تاریخیانو دیر نکلی دی زبیر رضی اللہ عبداللہ مصحب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ شام تتو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سنگلہ زبیر سر اڑو کے بچے اوخ بانے سو پس ضرورت باندی کزید دو اوخنا نو تادی و نوخ کے ننو نو روی دنگل تی کتاو دنگل نخپکی سشے لار س لاشے پخپکی لار پین لاشو وقل اوخ تو بیار آو خود خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو حکیمان راو علاج ابو چوکتن اندازہ بولا ویسے پہ خراب شویرا اثر ظاہری اثری دو پانڈے نیمی طرح سے دل لے نورم خرابے گی ٹول اخپے خرابے گی یا ٹول وجود علاج زمان پنیز بانے بے دل اخپے دو معیوب زید غسول نبل نیش دا غسول واجد معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا شو اے بلس علاج نشتے من سرا چی سو بھی انو یہ دزن تپوسم تپوسی تو کو اے تکلیف تا تا دیر دے حکیمانو چی علاج بے دل غسول نبل نشتے نتا سوائی بل نشتے دو پنیز بانے نگو تا دیکی چنور وجود میں بچ پا دیشی آگو دارو راولا وی صحبا راولا مخدر بی سودای والا دارو راولا بی سودا کے گم نا فما بدا سی حال راشی چزبا دا اللہ یادو نکم ازبا جوان دے نا اللہ دا یاد نپاتے کے گم دا نفرم آخر سنگ بے گوستو وی زب موز کوم کہ بمانزو درے دم نفل موزی کو لڑگو پارا باندھی عبداللہ ازام لکھ رہی تھی مجاہدین کے زخمیان سے اندام غصہ ہوگا داسی مجبوری ہو افغانستان کی داسی مجبوری ہوا چه زمانگا پاس پتانون که اغاره هم نو ده غطولو نو ده نرگی پا عربانی باولخ پیل است نو غطولو ده نشیر چیزون هم نو ده ده روغ مرسا ورن از ده غطولو و آغا جزن با چه خطی زمانگا وست نرسید از ناچار و طول از خنو نو ده پای غطا کرن ده پینه ده پیده سلام او گرد و خلق ناسی وی تاس که خمارو چه ده خمانزه که مو غطای کهی تاسو ناسی اغسی سی وقت پامو غطا کرلا پتای پی بیاملو گرد بارم پتای تنقید چت تا خطرے دا سنو تو بیرا دا جہاد سنو اکتا غیسیم پول سارے زوانکہ اوڑا شرال کتاو لگی چو لگی نا سنو تاری دا جو تری گروا پورتا کی گیا لگ اترا پا کی ولی تھی نو دے یو کیما که یو یو کیما که سائس را ہے چیدر زدور دے وار دو اڑو کے چاکولے دے امیر صاحب تو ایسا ودا سے کارو شروع خدا ہے سو خدا دویں مصیبت تے راوے گو یو خبر کم برداشت را نم نکی گی ایوی وای وی اگا بچے ستا غردے در اگا کوٹے نا اگا شہید شہدے وفات شہدے یہ سنگ ہے سن تو کو لے مال را ورا را ورا قد وہ کو سر دلاس کیوں نہ سو استاس ہم دل دی اللہ حمدن لک یا رب جب بچی جرا کریو پینز شپگ یو دی وا اس کو اللہ ستا ہم دل چ نور دی رات پری ہی چ نور اپن تو گمن معاویہ قتل چ دا بیا بل سنت انسان دے رضی اللہ تعالی عنہ دل پکیو یو گڑا را دے خلیفت اخبل داستان بیان کر وی راول زبیر مصحب راول اغتا اغبودا اخبل قصو بیانی سفر وی زمان گین دیوی خزی میوی نوسی میو نوسی میوی لوی قافلان اپا سوونو بی دیوی وخانو را سر دیوی ورشو نبالی ورشو تطلم لاری بانی توفان را دی دیر جنجال ہم سنبھالو لے نسو نمنگ ازان طرف تکو شپم کولا طوفان زیاد شو وادی را لتنگی را را تنگی را گا نو پیرا که بکی ترانا کی گی سپو غمائی او برا روانی نو در زمان بال بچی سو در طول سیلا بواقع سرد بیزونا سرد و خانونا طولی پو مخشونی زیاو پس مند رکم بل پس مند رکم پلاس من را دی یولو که ما سر پاتی شو غی کی بچے نو ما پا نورو پسی من ڈول نو بچے میں پریخیم نو دیکی میں چگ آرے دو بچی دا غی اکری که میں آرے دلا را اخلاق شن واپس را لن چی میں کتل شرمخ بچے نیول لے خیط ہے والا شلو لی دا آغا چگ آخ کر لے خیط ہے دا غم شلو لی دا غم ختم واپس چی را لن نو سوشای میں پلاس نو شلو پسا هر کی دا نو نمی خزی وی نمی نگین دی وی نمی زامونو نمی نسیو نمی نسی وی نمی مالو نمی اخانو نمی دنگو یہ اس پاکی ما بانده انقلاب را لی معاویه رضی اللہ تعالی نے دتا وارا دے پریشانه دا خبرو تووا مصابی رضی اللہ تعالی نو از ما پی مخی دا تسلیو چا اللہ سکیه غکی دل پکار دیجی شکر و بازی چا اللہ زخو بچم کنا دا نور تارا کرو تاوا تو خود بچ شکر دا اللہ حمدو نا پا دیبانی نہ دے مانا بان قرآن ذکر کی دا طوفان سیرابن سرا ہوا دتن مثال ہو لوگی پتور تیار کی بپاخ لال للار سنگھ کا تب پاخ لال نسل کے استر کی پتہ وہ گن کی گوتے کی نہ طوفان برا سے غر کوشش دا قرآن آیا تین نہ ضلع دو پارے کے پڑک مدتہ میں سے اور خوشحال ہے کہ دا دنیا و داخل پارے کے راہ دم و گلوز گلوز دا دنیا و داخل تکلیفوں سختے عذابوں پہ کتنے ذکر شو نو دو دا دا یاری نبا نمخ کی کیا دا چی پا دیرانا بانی مخی شوی وی اوزان لیلار کتل ایمان را وڑی دا گلت گوز دا یاری نا زور دین دا کفر دی دا بیدینی دی مشاران دا سیاسی دا دینا بستر گی پردی کل غوگونو کی بگوتی کی چی کل با تا بیان کی دا استغشو زیابا هم و صلو و استقبر استقبارا انی کل ما دعوتم لتغفر لهم جعلو اصابعهم فی آذانهم وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ نُوح علیہ السلام اللہ تا شکایت کی جو دوتا بیان کوم نظام مخ پانی نظر نہ لگئی نو جو مخ پڑ کی وہ چپ دیس پیران اثر گیوں نے لگی وہ گونو کی گوتیو آتی چھتکی آن اورام نتباہی کی پاتی سو توفان براشے غرق پش تی ظلمات نورا عدن ربر یا جالون آصابی آم قرآن فعل عام ذکر کی مرات نخاص دس بڑیر دے اسرہ شن جال عام دے کول ارا پرے قوانی چکے مانا ماو کل او منڈی دو یا جالون مانا یود خلونا دند کی گوچی منڈی خبلی اسو گوچی کئی نا پی آغانیم او زن کے دو گوچی دو منڈلو دے ہونی شے پٹول واکی خو صرف دی سوری کی دے زکوی فی شماخی آزانیم دستر گو سرو کی گوچی منڈی اگوٹا تولا کل دی دو گوچی سر قدری دی دو گوچی سلویل دی دوم رضو کل چی کر تو لگو تا وقتی من داره که دن رو تو لگو تا من دی پی آزانی رضو که می بیار که مولا تا دو سمای سنگ می بی خطا جی کے سہی جو باچا سے پہرہ یقینوں کا ٹکے میں نے دیورے دلے مویدہ سنگا تک ماتا بہابا ناس بھی اے پہرہ یقینوں کا دو گوتو میں نے ضرور کارا غصے دا غوگون بھی موز دڑکی بھی گوتی میں دڑکی غوگون کی بھی گوتی من دلی یو مخی میں زور کو چیز باچا سے پٹکے وانا ورم نو گوتی میں دڑکی غوگون مائستانی کنم دا کر کر جالونا صحابہ آن فی آذانہم الحمد للہ اللہ دے گی ان کے سمانا ترگیم ڈالنا پقبضہ کینو غگنم ڈالنا قبضہ کینو ظلم ڈالنا پقبضہ کی تو پتہ انہوں نے پٹی کی بندہ انہوں نے بندی کی چکل اللہ غور میں پوچھ لی جرا تخوی بھی ذکر کیا نزدے دے دا پڑک درنگ لا دا پڑک شمکور کی نظر انہوں خط کوئی تختول ہوتا نظر تختول سری پڑا کوشی نہ دے سر نظر دے سری بالکل ختم شی نو تاو گورا کتا گورا بیا بدا تطور تیاری نظر ختم شی دے سواق تکوری دا پڑک دا سے زورا ور دے سلام گزار را پر اللہ اکبر دا شام قصور ماتو خود لے دا با اللہ تاثر در پر بیا بیا اللہ اکبر یمن را تو خود لے دا بیا اللہ اکبر اصحابان ہوئی آلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چتا سے نن فتح کوائی د دی کون جان پیغمبر علیہ السلام مخکی وقت فان تم تن تسیلون ان تا سے نن رات لائی کون جان مخکی وقت خلق تن جوڑ کر حدیث کی راضی مال از مکی کون جان رکھ لے جو گورا نہ سبحان اللہ قدرت د کون پے کون علم غیب کون جان ور کرے جی ا کون جان دی مفتوحہ لا قوت کرے جی دی وہ ہند بم تا فتح کہ ہندوستان بم فتح کی اسلام جنڈا کو پیو دی دا کنجی نبی علیہ السلام نے پخوار کر چدا فتح کی یوز دقا دستور دی حدیث کی چسنگ را غلی پخوا پی دا طریقہ نو من پیم نکلو اس پی پوش اس من دیو بادشاہ یا حاکم یا خار تلار شی نو دا خار میر سر برا ودا جی اگا غلا دا خار کنجی پلس کیو مطلب درنگ لڑا پڑک شمکور کی نظر آئی کلا چنار شدوتا روان شپکی مشاوفی دتا میں خبر آلا خیر خبر آلا مال غنیمت کی بے منافق لور کو شورا کی بے کین او نو دو بے خوشا رکھو یہ رضا مگا پکی تم سے زیشتے مشاوفی روان کو شپکی تا سرخت پر روان کو نو چی بیا بے طبیعت خلاف را آلا کل ما ظلم آلیم قامو دویزا ظلم آلیم قامو اللہ نے دی ختم کری کتو محنت کی ندا سمیدی فی اللہ واری ان قوت بے ختم کی خلا ختم کرے نہ دے نو کوشش سرو کا محنت سرو کا اللہ علیہ پارسوانی توانا اللہ ان اللہ لا کل شئن قدیر اللہ علیہ پارسوان قدرت والا قدرت کا میرا دا اللہ دویم سبق ختم شو ذکر دا فرق سلاساو کی دا دویمی فرقی او دا ترمی فرقی حکم دنیا و دا آخر از دو مثالون دا دعوت او دا قرآن او دا داعی تفریر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لسورة البقرة فأولني سبق كي أول سبق التمهيد شلو آیتون کی ختم شو و پاغی کی غٹی خبری وی ذکر دا فرق سلاسہ و اصاب حکم دا دنیا و دا آخر او دا شانتا مثالون دا دوار فرقو دا پارا نو دا پاور سبق کی دویم عنوان او دویم سبق او اگر پس دا تمہیدنا مقصد اگر انقلابی غد غگونا ماتون کے غگ کہ ٹول غگون نور مات کرا ختم کر ٹول آواز گنا غگ آواز ذکر کی دا کم آواز و غگ فوجبان کے عالم کے انقلاب راضی اور دادر قسم خرچ تیاری کی اور جوڑی گی غگ ذکر کی یعنی حق دا اللہ دا خالق اور دا مخلوق دا حق فرق دا حق فرق دا بنیاد دے دا دیان الہیہ کہ دین الہی نہیں نو دا خالق اور دا مخلوق برید ختم شی لکہ دین الہی نہیں نو دا